Czy mnie dobrze słychać z tylnych rzędów? Słabo. Ale tutaj inżynieria dźwięku działa. Jeszcze raz witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że widzę wszystkie znajome twarze i część nieznajomych, ale na pewno będzie okazja się poznać. Chciałbym rozpocząć naszą dzisiejszą społeczność od 5 rozdziału z listu Tesaloniczan. Przeczytajmy wspólnie. Znaczy ja będę czytał, a wy możecie śledzić tekst albo słuchać. Czytam z uwspółcześnionej, 5 rozdział z 1 listu Tesaloniczan, czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. I przepraszam, wtrącę, żeby tradycji stało się zadość. Proszę o wyciszenie telefonów komórkowych. Albo wyłączenie. A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie. I prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają. Ze względu na ich pracę darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą. Prosimy was też, bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych. Bądźcie cierpliwi dla wszystkich. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre. Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. I tutaj przerwę. Kochani, tydzień temu Adaś pytał tutaj z tego miejsca, po co się zgromadzamy? To takie pytanie, które myślę, niezależnie od tego, jak długo w Panu chodzimy, jedni dłużej, drudzy krócej, to jest takie pytanie, które winniśmy sobie stawiać często. Nie wiem nawet, czy nie przed każdym zgromadzeniem, bo gdy w czymś uczestniczymy, gdzieś idziemy, coś chcemy zrobić, spotkać się z kimś, musimy być przygotowani. Tak to jest, tak to robimy w pracy, gdy mamy spotkanie z ludźmi, tak robimy w domu, kiedy musimy coś wspólnie zrobić z rodziną. Chcemy być przygotowani, chcemy wiedzieć, co robimy, po co robimy, czego oczekujemy. Ja też sobie odpowiedziałem na to pytanie w zeszłym tygodniu. Padały tutaj oczywiście różne odpowiedzi też z miejsc, gdzie siedzimy. I myślę, że wszystkie były poprawne. Każda z tych odpowiedzi gdzieś stanowiła część jednej wielkiej całości. Oczywiście przychodzimy tutaj po to, żeby Bogu oddać chwałę, żeby uwielbić naszego Boga, żeby Go wywyższyć, żeby posłuchać Słowa Bożego. I myśląc dalej o tym, zadaję sobie kolejne pytanie, a co możemy zrobić, żeby Bogu przynieść chwałę tutaj w tym miejscu? Albo inaczej, jak Bóg chce, żebyśmy Go uwielbiali, wywyższali? Co się za tym kryje? Bo oczywiście celem jest chwała Bogu. To jest absolutnie bez wątpienia jedyny cel, bo ten świat, my wszyscy jesteśmy po to, żeby Bogu była chwała. Natomiast przechodząc do takich bardziej praktycznych elementów oddawania Bogu chwały, chciałbym, żeby ten list, który dzisiaj czytaliśmy, zabrzmiał nam dobrze w uszach, w sercach, żebyśmy wiedzieli, co jest Bogu miłe i jak On chce, byśmy tutaj oddawali Mu chwałę. Bo zgromadziliśmy się tutaj po to, żeby ta chwała Bogu płynęła, żeby Bóg rzeczywiście radował się, patrząc na nas. Nie jesteśmy tutaj, kochani, na pewno dlatego, że został nam przykazany jakiś rytuał przychodzenia na nabożeństwo albo chodzenia do kościoła. Mówię teraz w cudzysłowie. Wiele religii dzisiaj taki rytuał sobie stworzyło, że celem samym w sobie jest przyjście do kościoła na przykład, albo przyjście na jakieś spotkanie ze swoim guru. W dawnych czasach naród izraelski pielgrzymował do świątyni, żeby tam się spotkać z Bogiem, żeby tam złożyć ofiary. Oni mieli jakieś cele. Tych celów było bardzo dużo i nie chciałbym się teraz na tym skupiać, ale my dzisiaj naprawdę nie musimy przychodzić do świątyni po to, żeby złożyć jakąś ofiarę, żeby coś uczynić dla naszego zbawienia, albo żeby przydać Bogu chwały przez to, że tutaj przychodzimy. Myślę sobie, że żeby też, dobrze mnie zrozumcie, nie chcę absolutnie jakby odebrać znaczenia wspólnym zgromadzeniom. Ja właśnie chcę dojść do tego, po co i dlaczego, co Bogu jest miłe w tych zgromadzeniach. I klaruje mi się takie jedno słowo, takie słowo klucz. To jest społeczność. Społeczność ludzi wierzących, jedność ludzi wierzących, jedność serca, jednomyślność. Ogólnie rzecz biorąc, jedno. I chciałbym przeczytać jeszcze taki krótki fragment z Ewangelii Jana, z rozdziału 17, gdzie Pan Jezus modlił się takimi słowami. Ale teraz idę do Ciebie i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w Twojej prawdzie, Twoje słowo jest prawdą. Jak Ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posłałem ich na świat. A ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. a nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedno. W jedności oczywiście. Żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. Kochani, to była modlitwa Pana Jezusa na krótko przed Jego wydaniem i na krótko przed Jego męką. Myślę, że mówił o rzeczach najważniejszych i modlił się do Boga o rzeczach najważniejszych względem Kościoła, względem nas. I tą rzeczą najważniejszą jest rzeczywiście jedność. Ojciec uwielbił Syna, Syn uwielbił Ojca i dzięki temu my też dzisiaj jesteśmy, jak mówi apostoł Paweł, synami światłości, już nie synami nocy, ale synami światłości i zgromadzamy się już jako dzieci światłości. I co mówi apostoł Paweł w związku z tym? Prosimy was też, bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich. To są takie czynności, których nie da się realizować w pojedynkę, siedząc w domu, słuchając nabożeństw w internecie, spotykając się raz na miesiąc albo raz na dwa miesiące. Jeżeli mówimy o miłości wzajemnej, o tym, żeby dobrze sobie czynić, żeby się pocieszać, napominać, podtrzymywać na duchu, to mówimy tutaj o czymś, co dotyczy ludzi, którzy są bardzo blisko siebie, którzy się znają, interesują, co słychać u jednych i drugich i potrafią właśnie te rzeczy okazywać. I musimy w tym dojrzewać, bo nikt z nas nie jest, tak myślę bardziej o sobie, doskonały w okazywaniu miłości. To jest wielka sztuka, to jest zadanie, w którym musimy rosnąć, którego się musimy uczyć się konsekwentnie, czyli jeżeli już się czegoś nauczymy, to stosować w praktyce i iść cały czas do przodu w tym temacie. Nie możemy osiąść na laurach i powiedzieć, już umiem, tak, już miłuję, już jestem w tym doskonały. Nie ma takiej możliwości, dlatego potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy zachęcać się, podtrzymywać na duchu, napominać. Za chwilkę będziemy modlić się, tutaj też apostoł pisze, nieustannie się módlcie. Będziemy się modlić też wspólnie, to też jest element społeczności. I to bardzo ważne, bo społeczność, gdy się modli jednomyślnie, jest to z pewnością miłe Bogu i to widzimy w Słowie Bożym. Teraz nie ma może czasu, żeby to wszystko wykazywać, ale wy to wiecie. Będziemy się modlić, będziemy też słuchać Słowa Bożego, wywyższać Pana przez słuchanie Jego Słowa, przez przyjmowanie Jego Słowa, a następnie stosowanie Go w praktyce. A później będziemy mieli społeczność dalej. Skończy się tak zwana część oficjalna. Zachęcam was, nie uciekajmy od razu do domu, do swoich zajęć popołudniowych, ale spróbujmy wykorzystać ten czas, kiedy tutaj jesteśmy, na okazanie sobie miłości w taki sposób, jak apostoł Paweł tutaj nas zachęca. Jestem przekonany, że nie jeden z nas dzisiaj potrzebuje podniesienia na duchu. Nie jeden z nas dzisiaj potrzebuje napomnienia. Być może ktoś wśród nas jest bojaźliwy, z jakiegoś powodu trwa w jakiejś bojaźni i potrzebuje podtrzymania. Być może ktoś jeszcze złem za zło odpłaca. Czasami, wiecie, jesteśmy synami światłości i synami dnia. Bóg jest światłością, Bóg jest dniem. My nie jesteśmy Bogiem, my jesteśmy Jego dziećmi i potrzebujemy naśladować Pana, potrzebujemy się uczyć, potrzebujemy wzrastać i dojrzewać do tego obrazu, który nam Pan Jezus zaprezentował, będąc na ziemi. My tego po prostu potrzebujemy. Jeżeli ktoś uważa, że nie potrzebuje, to znaczy, że jeszcze bardziej potrzebuje. Zgromadziliśmy się dzisiaj i chwała Bogu, że tak licznie, że jesteśmy, że nie zostaliśmy w domach poleniuchować i posłuchać kazania w radiu. Wykorzystajmy ten czas, przygotujmy nasze serca, chwalmy Boga w modlitwie, dziękujmy Mu, czytajmy Słowo Boże, słuchajmy Słowa Bożego, a później miejmy społeczność ze sobą. I wierzę, że tak wypełnimy wolę Boga, który względem nas dzisiaj, który chce, żebyśmy się zgromadzali właśnie po to. On nam nie odhaczy, wiecie, nabożeństwa w jakimś dzienniku, na liście, ale będzie się cieszył, kiedy będzie widział miłujących się braci, interesujących sobą, pocieszających w tej drodze, aż Pan przyjdzie. I w ten sposób naprawdę dzień nas Pański nie zaskoczy. Dlatego, że sam Bóg pokoju, i tu już przeczytam, a sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Kochani, on tego dokona. I to jest nasza nadzieja. W niczym innym nadziei nie pokładamy. Ale mając tą nadzieję, dołóżmy wszelkich starań, by nasze zgromadzenie przyniosło mu dzisiaj chwałę. Amen. Zgromadzić się tutaj razem w tym dniu odpocznienia, by Ciebie wielbić, by do Ciebie się zbliżyć, by też wzajemnie się zachęcić, napomnieć, pokrzepić, podnieść na duchu, wesprzeć. Dziękujemy za braci i siostry, za Kościół, którego uczyniłeś nas częścią. Panie, pragniemy, by i to zgromadzenie, jak też każde jedno zgromadzenie Twych dzieci na obliczu ziemi było miłe Tobie, abyśmy nie wypowiadali pustych słów, nie wykonywali bezmyślnych gestów, ale prawdziwie czcili Ciebie w duchu i w prawdzie, w jedności serc, zespoleni Twym duchem, oparci na Twoim świętym Słowie, szukającym Twojej woli, Twego Królestwa. Prosimy, byś przez Twego Świętego Ducha dopomógł nam uczcić Ciebie, wywyższyć Twoje święte imię. Otwórz nasze oczy, nasze serca, nasze umysły, abyśmy mogli oglądać Ciebie w Twojej chwale, w Twojej wspaniałości, w Twojej dobroci, miłości i mocy. Prosimy, przemawiaj do nas i przemienij nas ku Twojej chwale. Prosimy w tym świętym imieniu, które jest ponad wszelkie imiona, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Ja jeszcze chcę się modlić do Ciebie słowami psalmu 37. Nie gniewaj się na niegodziwych. Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. Bo uschną szybko jak trawa i zwiędlą jak zielona morawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wynieś jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zaparczywości. Nie gniewaj się, gdyż to jedzie do złego. Bo niegodziwcy będą wytępieni, ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na niego zębami. Ale Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego. Bezbożni dobyli miecza i napinają łuk swój, aby powalić ubogich i biednych, aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą. Lecz miecz ich wbije się w ich własne serca, a łuki ich będą połamane. Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego, niż mnóstwo dostatków u bezbożnych. Bo ramiona bezbożnych będą połamane, ale sprawiedliwych Pan podeprze. Pan troszczy się o dni niewinnych, czy też dziedzictwo ich trwać będzie na wieki. Nie będą zawstydzeni w złym czasie, a w dniach głodu będą nasyceni. Zaiste bezbożni wyginą, a nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczają, pójdą z dymem. Bezbożny pożycza i nie oddaje. Sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje, bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, a ci, których On przeklina, będą wytępieni. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzący chleba. Codziennie lituje się i pożycza, a potomstwo jego jest błogosławione. Stroń od złego i czyń dobrze, a zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie, bo Pan miłuje prawo i nie opuszcza swoich wiernych, na wieki ich strzeże. Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione. Sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają w niej na wieki. Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język głosi prawo. Nauka Boga jego jest w sercu jego. Kroki jego nie chwieją się. Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka sposobności, aby go zabić. Pan nie zostawi go w ręku jego i nie dopuści, by przegrał sprawę w sądzie. Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi jego, a On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Ujrzysz zagładę bezbożnych. Widziałem okrutnego bezbożnika rozpierającego się jak cedr Libanu, ale przeminął i nie ma go. Szukałem go, ale nie można go było znaleźć. Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju, natomiast przestępcy zginą pospołu. Potomstwo bezbożnych będzie wytępione. Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana. On jest ich obroną w czasie niedoli. Pan wspomaga ich i ratuje. Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, bo w nim szukają schronienia. Ja też, Ojcze, dziękuję Ci, że mogę całe swoje życie złożyć w Twoje ręce, w Twoje skrzydła. Ufam Ci, że Ty mnie poprowadzisz, tak jak mnie wyprowadziłeś z ciemnej doliny, z doliny śmierci, gdy jesteś wierny. Dobry jesteś Bogiem, prawym, cudownym, miłosiernym. Dziękuję Ci, że jesteś z nami, u nas i pośród nas. Chcę Ci podziękować, Ojcze. Chcę Ci podziękować, Panie Jezu. Chcę Ci podziękować, również Duchu Święty, że wiesz, jak ten wiatr na nasze serce, aby te iskierki nasze mogły się rozpalić na nowo coraz bardziej więcej. Dzięki Ci Boże, bądź z nami. Serdecznie dziękuję za wszystko. Amen. Panie Jezu, ja chcę Ci też dziękować za to, że Panie, Ty modliłeś się o nas, Panie, o jedno, o Kościół, o Twoje dzieci. Biblia mówi synów światłości. Panie, dzięki Ci za to i chwała niech Ci będzie, że w Tobie mamy tą jedność, Panie, w Tobie mamy pewność, w Tobie mamy nadzieję. Możemy się radować z tego, Panie, że jesteśmy Twoim dziełem, że Ty się wstawiasz za nami. Panie, dzięki Ci za to i ucz nas, Panie, dzisiaj. Mów do nas, ucz nas Twojej dojrzałości, Panie, dochodzenia właśnie do tego, Panie, po co się gromadzimy, w jakim celu. Panie, chcemy w tym dojrzewać, chcemy w tym wzrastać, chcemy służyć sobie, Panie, miłować się, modlić się do Ciebie. Panie, pobudzaj nas do tego wszystkiego, bo sami w sobie tego nie znajdziemy, Panie, ale u Ciebie to jest, bo to jest wolą Twoją, abyśmy tak właśnie żyli, tak funkcjonowali. Też dopomagaj nam, Panie, słowo, które słyszymy, stosować w życiu, Panie, praktycznie wdrażać i być posłusznymi temu, co mówisz, temu, co Twój Duch, Panie, podpowiada nam, mówi. Daj nam uszy do słuchania dzisiaj, daj nam serca miękkie, Panie. Prosimy, Ojcze. Dopomóż nam, Panie Jezu. W Tobie pokładamy ufność, nadzieję, składamy Ci dzięki. Amen. Amen. Panie Jezu, prosimy Cię, abyś dopomógł nam w oddawaniu chwały Tobie. Aby nasze życie, nasze świadectwo nie kończyło się tylko na wyznawanych słowach. Bo Ty, Panie, słuchasz słów, o ile one są zgodne z tym, co jest w sercu. I dlatego prosimy Cię o nasze serce, byś dopomógł nam zachować je w świętości, w czystości. Byś objawiał nam, Panie, jak jeszcze mocniej możemy przyjąć do Ciebie, jak jeszcze bardziej możemy zrozumieć, co masz dla nas dzisiaj. Prosimy Cię o słowo Twoje, które będzie zwiastowane, które będziemy też się dzielić cały dzień dzisiejszy, aby to słowo w nas wykonało pracę. Panie, chcemy być wiernymi uczniami Twoimi. Dziękujemy Ci, że wybrałeś nas, Panie, i stawiłeś przed sobą nie ze względu na to, jacy jesteśmy, jacy byliśmy w starym życiu, bo wrogami Twoimi byliśmy, ale ze względu na to, że umiłowałeś nas, Panie, i przeznaczyłeś do tego, byśmy dojrzewali w Tobie, a na koniec jeszcze zamieszkali w Twoim domu na wieczny czas. Panie, za to Ci chcemy dzięki składać. Tak, Boże nasz. Dobrym jesteś Bogiem, godnym wszelkiej chwały i czci. Panie, chcemy Ci dziękować i Cię wyższać dzisiaj. Pobudź nas, Panie, do tego, by tak, serc naszych płynęła wdzięczność Tobie. W tej społeczności, Panie, była modlitwa dziękczynna. Tak. By serca nasze radowały się też z Twojego zbawienia. Tak. Byśmy zbyt mocno nie koncentrowali się na swoich słabościach, tak, nieumiejętności, jakichś ułomnościach, ale zaufali Tobie, że Ty wszystko uleczysz, że Ty wszystko przemienisz. Że tak jak Słowo Boże mówi, całe nasze ciało, duch, dusza, wszystko zostanie, Panie, przez Ciebie przemienione, bo Ty nas odkupiłeś. Dostąpimy, Panie, tego odkupienia w pełni. Czekamy na Ciebie, Panie Jezu. Amen. Amen. To, co nam powierzyłeś, Boże. Zachowaj nas od złego, Boże. Zachowaj nas od złych myśli. Prowadź nas ku tym dobrym rzeczom, Panie. Twojej miłości i wierności. Dzięki Ci za ten czas, Panie, który dajesz. I tak modlę się, byś błogosławił nam ten czas, Panie. Czas poznawania Ciebie, rozważania Twojego Słowa, Panie. Proszę Cię o każdego z nas, byś dotykał się naszych serc, Panie, i leczył to, co chore, Panie. Prostował to, co krzywe, Boże, w naszym życiu. Pomóż nam, Panie, oddać się Tobie w całości, bo wiem, że nie jesteś zainteresowany jakąś połowicznością, Panie. Ale pragniesz nas całym dla siebie. Proszę Cię o każdego z nas, Panie. Amen. Amen. Amen. Panie, ja chcę Ci też dziękować, że można przyjść do Ciebie i się skryć. Panie, dzięki Ci, że we wszelkich naszych niedoskonałościach, Panie, słabościach, zwątpieniach, ciężarach, można przyjść, Panie, do Ciebie i odebrać, Panie, ten pokój, który Ty masz dla Twoich dzieci. Panie, ucz nas tego, aby tak właśnie czynić, aby tak funkcjonować i zawsze ze wszystkim, Panie, do Ciebie przychodzić. Daj nam wzrastać w tym, Panie, myśleniu, w tym stanie, że wszystko, co dobre, jest u Ciebie. I Panie, moc, siła i zbawienie. Dlatego tym bardziej, Panie, chcemy przychodzić do Ciebie we wszystkim, Panie, co nas przytłacza gdzieś, Panie, gniecie, przychodzi ciemność. Ucz nas, Panie, przychodzić tylko i wyłącznie po Twój tron, Panie, Twój tron łaski, po łaskę ku pomocy. I dzięki Ci, Panie, że to jest prawdą, tak jak obiecałeś, tak, Panie, chcesz, abyśmy czynili. I gdy to czynimy, Panie, nigdy się nie zawodzimy. Dzięki Ci za to, Panie Jezu. Amen. Amen. Thank you. Ciebie, który jesteś wywyższony ponad wszystko, którego niebiosa niebios nie są w stanie ogarnąć. Wielbimy Ciebie, który zmiłowałeś nad nami, dałeś nam życie i każdego dnia udzielasz nam łaskawie swoich dobrych darów w obfitości. Wielbimy Cię. Amen. Amen. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za Was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana, zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Dziękując Ojcu, który Was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Amen. Amen. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, której niezruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Lecz nie tylko tym. Lubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość. Ale trwałość siłę charakteru. Siła charakteru nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł. Za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego, może za dobrego, gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast daje dowód swej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej teraz usprawiedliwieni Jego krwią będziemy przez Niego zachowani pod gniewem. Jeśli bowiem więc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. Powiem więcej. Dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania, Bóg stał się naszą chlubą. Amen. Panie Jezu, dzięki Ci, że wszystkie możemy przyjść do Ciebie, że zostawiłeś nas samych, chociaż znasz też każdą naszą myśl, taka Pani, to dobra też dla to, czego potrzebujemy. Wybacz Panie, że zamiast patrzeć na Ciebie, to często patrzy się na siebie, czy na to, co na ziemi. Modlę się, abym ja i wszyscy patrzyli na Ciebie, abyśmy oglądali Twoją chwałę, Panie Jezu. Szukaj tego, co w górze. Dziękuję Ci też, Panie, że mama się lepiej czuje, że została przydarowana na jej serce. Boże, modlę się o to, aby się posilił, aby dźwignął. Na dłoniach swych wyrywałeś imię. pójdziesz Ty przez śmiech i łzy, zaufam Ci i życiem swym wypełnię wolę Twą, obietnic Twych chwytając się. Wierzę w Ciebie, uwielbiać Ciebie chcę, wierzę w Ciebie, Jezu mój. Ufam Tobie, Panie mój. Ty zbawiłeś życie me, uwielbiać Ciebie chcę. Prosimy, byś otworzył nasze umysły, nasze serca, abyśmy słuchając i rozważając Twe Słowo doświadczali tej przemiany, które to Słowo w nas może dokonać. Przemiany na Twoje podobieństwo. przemiany, oczyszczenia nas z egoizmu, samolubstwa, próżności życia, abyśmy byli owocni, aby nasz owoc był trwały. Przemawiaj do nas, przemawiaj do dzieci, kiedy one rozważają Twe słowo, Panie. Daj łaskę otwarcia serc dla Ciebie i przyjęcia Ciebie do serc. Prosimy o Twe dzieło zbawienia, o Twe dzieło przemiany. Dziękujemy, że wciąż mówisz, że wciąż ten czas łaski trwa, że Twój Święty Duch wciąż działa. Niechaj dzisiaj wykona w nas Twoją świętą pracę. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie, drodzy bracia, siostry. Przypominam o wyłączeniu, ewentualnie wyciszeniu telefonów komórkowych, jeśli ktoś jeszcze tego nie uczynił. Będziemy dzisiaj dalej rozważali pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 4 rozdział. Chociaż zajmiemy się 2 częścią tego rozdziału, przeczytamy ponownie cały ten rozdział, aby przypomnieć sobie kontekst tych wierszy, które będą przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania. Słuchając tych słów, spróbujmy odczytać intencję, z jaką Paweł kieruje te słowa do umiłowanych przez niego Koryntian. Niech więc każdy uważa nas za sługi Chrystusa i szafarzy tajemnic Boga. A tego w końcu wymaga się od szafarzy, aby każdy okazał się wierny. Ale mi najmniej zależy na tym, czy będę przez was sądzony, czy przez ludzki dzień sądu. Nawet sam siebie nie sądzę. Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam, ale nie przez to jestem uznany za sprawiedliwego, ale tym, który mnie sądzi, jest Pan. Tak więc nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też oświetli to, co jest ukryte w ciemności i ukaże zamysły serc, a wtedy każdy będzie miał pochwałę albo uznanie od Boga. A to wszystko, bracia, odniosłem do siebie i do Apollosa z powodu was, abyście nauczyli się na nas, nie rozumieć ponad to, co jest napisane. Abyście jeden ponad drugiego nie nadymali się pychą przeciwko innemu. Albowiem kto ciebie wyróżnia? I co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, dlaczego chlubisz się, jakbyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni. Już się wzbogaciliście. Bez nas zaczęliście królować. I obyście zaczęli królować, abyśmy i my razem z wami królowali. Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wskazał jako ostatnich, jak skazanych na śmierć, gdyż staliśmy się publicznym widowiskiem dla świata aniołów i ludzi. My jesteśmy głupi ze względu na Chrystusa, ale wy jesteście rozumni w Chrystusie. My jesteśmy słabi, a wy mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do obecnej chwili i łakniemy, i pragniemy, i jesteśmy w nagości, i bywamy policzkowani, i tułamy się, i trudzimy się pracując własnymi rękami. Obrzucają nas obelgami, my błogosławimy, prześladują nas, my cierpliwie znosimy. Złorzeczą nam, my zachęcamy. Staliśmy się jakby śmieciem świata i odpadkami u wszystkich aż do teraz. Piszę to nie dlatego, żeby was zawstydzać, ale jako moje dzieci umiłowane napominam was, bo choćbyście mieli 10 000 wychowawców w Chrystusie, jednak niewielu macie ojców, bo ja w Chrystusie Jezusie zrodziłem was przez Ewangelię. Zachęcam więc was, stawajcie się moimi naśladowcami. Dlatego posłałem do was Tymoteusza. Ten jest moim umiłowanym dzieckiem i wiernym, godnym zaufania w Panu, który wam przypomni moje drogi w Chrystusie, jak nauczam wszędzie, w każdym zborze. Ale niektórzy nadęli się pychą, jak gdybym nie miał przyjść do was. Lecz przyjdę do was szybko, jeżeli Pan zechce, i poznam nie słowo tych nadętych, lecz moc. Albowiem nie w słowie tych nadętych przejawia się Królestwo Boże, ale w mocy. Co chcecie? Mam przyjść do was z rózgą, czy też w miłości i z duchem łagodności? Jak dotąd rozważyliśmy pierwszych 5 wierszy, a w 6 czytamy, że wszystko to, co Paweł napisał, co powiedział o sobie i Apollosie, ma być nauką dla Koryntian i oczywiście dla wszystkich, którzy czytają ten list. Boży sąd, o którym mówił w 4 i 5 wierszu, nie dotyczy tylko Pawła i Apollosa, czy jedynie ówczesnych Bożych pracowników, ale ma utrzymywać w pokorze wszystkich wierzących, gdyż wszyscy jesteśmy szafarzami rozlicznej Bożej łaski. Koryntianie w swej zarozumiałości i sporach wyszli nie tylko poza naukę przekazaną im przez apostoła Pawła, lecz poza spisane Słowo Boże, które wielokrotnie potępia pychę, wyniosłość ducha i pogardzanie innymi. Ta prosta zasada niewychodzenia poza to, co zostało napisane, winna być i dla nas wyznacznikiem w naszych codziennych decyzjach, jak również ostatecznym odniesieniem we wszystkich naszych dyskusjach. Nie wychodzić poza to, co jest napisane. Tutaj oczywiście Paweł nie mówi, że napisano, wiecie, przez Platona i Arystotelesa i my byśmy dzisiaj mogli powiedzieć i przez Szekspira i kogo tam jeszcze byśmy nie wymienili. Nie chodzi oczywiście o wszystko, co zostało napisane, ale ten zwrot najczęściej w kontekście Słowa Bożego odnosi się do tego, co zostało przez Boga natchnione i zapisane przez świętych Bożych ludzi, którzy otrzymali od Boga to objawienie i zostało ono spisane dla Kościoła. A więc o tym mówimy, że do tego się musimy zawsze odnosić i to musi nas powstrzymywać przed naszymi fantazjami, przed naszymi domysłami, przed naszymi daleko czy za daleko idącymi wnioskami. Nie dodawajmy niczego do tego, co zostało raz na zawsze nam przekazane, ale pilnujmy tego słowa, trwajmy w nim i trzymajmy się wyznaczonych przez to słowo granic. Spisane Boże Słowo zawiera pełnię objawienia, w zupełności wystarczającą do prowadzenia pobożnego życia. Nie ma miejsca na pychę i wyniosłość w sercach, które drżą na Boży głos i które są świadome własnej egzystencji z Bożej łaski. Apostoł Paweł zadaje Koryntianom bardzo ważne pytania. Co ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się pysznisz, tak jakbyś nie otrzymał? Dałby Bóg, abyśmy wyraźnie dostrzegli odpowiedzi na te proste, zasadnicze, retoryczne pytania. Wszystko, co mamy i wszystko, co osiągnęliśmy bezpośrednio lub pośrednio, jest darem Boga. Wszelka nasza zdolność, umiejętność, wszelkie możliwości, które posiadamy, są wynikiem Bożej łaskawości wobec nas, którzy nie mamy Mu nic do zaoferowania, czego On by od nas potrzebował, bez czego nie mógłby się obejść. Wiele z tego, co osiągnęliśmy w życiu, wynika z prozaicznego faktu, że urodziliśmy się w tym kraju, w tym czasie. Gdybyśmy urodzili się w ubogiej rodzinie w Indiach, w Bangladeszu, w Korei Północnej, przy całej naszej inteligencji, pilności i pracowitości, nigdy nie osiągnęlibyśmy takich rezultatów, jakie możemy osiągnąć żyjąc tutaj i teraz. Na co nie zasłużyliśmy. W żaden sposób niczego nie daliśmy Bogu, że pozwolił nam się urodzić tutaj, w tym czasie, a nie na przykład 85 lat temu, na początku ubiegłego stulecia, gdy przez ten kraj przeszły dwie krwawe, straszne wojny. To Boża łaska, że żyjemy w obecnych dniach. Mamy powszechny dostęp do edukacji, opieki medycznej, chociaż na nią narzekamy. Pełne półki w sklepach. To nigdy nie było udziałem większości ludzi, którzy chodzili po tej ziemi. I nadal nie jest. Jesteśmy w niewielkim procencie wielce uprzywilejowanej części ludzkości i nadal narzekamy i nadal się pysznimy, zamiast być wdzięcznymi. Pozostawiając te sprawy przyziemne i doczesne, pamiętajmy, że nikt nie poznał Boga, zanim sam Bóg mu siebie nie objawił. Nikt własnym trudem, gorliwością ani zasługami nie osiągnął własnego zbawienia. Człowiek nie może siebie zbawić, lecz jeśli zostaje zbawiony, to wyłącznie dzięki Bożej łaskawości, którą człowiek może przyjąć prostą wiarą, która jest mu dana. Gdy myślimy o tym, czego dokonaliśmy i porównamy to z tym, czego Bóg dokonał, nie mamy się czym chwalić, ale winniśmy w pokornej wdzięczności wywyższać naszego wielkiego Boga. Dalsza część tego apostolskiego napomnienia jest nacechowana gorzką ironią, a miejscami nawet sarkazmem. Apostoł Paweł bardzo rzadko sięga do takich środków przekazu, ale najwyraźniej jest wielce zawiedziony tym, co dzieje się w koryńskim zborze. Jest wielce zraniony ich niedojrzałością i głupotą i samozadowoleniem, ich poczuciem, że oni to naprawdę są kimś, że oni coś osiągnęli w tym świecie, że oni są znaczący, że im się dobrze powodzi i to jest świadectwem tego, że Bóg jest z nimi i Bóg ich błogosławi i że wszystko jest ok. Apostoł Paweł patrzy na nich i serce mu się rozdziera. I mówi do nich jak ojciec do dzieci. Jest to jedno z niewielu miejsc, w którym możemy przeczytać, jak żyli pierwsi apostołowie. Wiecie, mamy czasami taką obrazkową wizję tych apostołów. Cuda, znaki, życie po prostu, gdzie nie pójdą, to ich z otwartymi ramionami witają, sobie spokojnie żyją, wszyscy się cieszą, że oni przyszli, że im będą dobrą nowinę zwiastować. A Paweł tutaj maluje zgoła zupełnie inny obraz. I czyni to, aby Koryntianom coś uzmysłowić, gdyż oni żyli w metropolii, która była bogata, w której łatwo się robiło pieniądze. W metropolii, w której ludzie się chwalili, kto ma większy dom, w których ludzie się chwalili swoimi osiągnięciami i zdobyczami. I w zborze w Koryncie doszło do tego, że oni się wstydzili Pawła, który im przyniósł Ewangelię. Doszło do tego, że oni się go wstydzili, bo nie miał prezencji, bo nie miał pieniędzy, bo nie miał elokwencji, bo nie był kimś, z kogo oni mogliby się chlubić. Jak daleko można zabrnąć w iluzji chrześcijaństwa i myśleć, że się jest chrześcijanami i że siedzi się na tronie i króluje z Chrystusem, kiedy się jest w tak nędznym, opłakanym stanie. Słowa apostoła Pawła skierowane w tym fragmencie do Koryntian przypominają mi słowa Pana Jezusa, który kieruje do zboru w Laodycei. Mówi, myślisz, że jesteś bogaty, że wszystko masz, że niczego nie potrzebujesz, a nie wiesz, żeś nędzasz, żeś nagi, żeś ślepy. W wierszu 8 Paweł mówi, już jesteście nasyceni, już jesteście bogaci, bez nas królujecie. Apostoł Paweł w ostrym kontraście przeciwstawia ofiarne, pokorne, wzgardzone, pełne cierpienia życie apostołów z koryncką dumą i samozadowoleniem, które jakże dzisiaj powszechne jest w Kościele Pana Jezusa. Aby to zobrazować, w 9 wierszu Paweł przywołuje dobrze znaną Koryntianom scenę przedstawiającą rzymskiego wodza, który po wielkim zwycięstwie wraz ze swoją armią triumfalnie przechodził ulicami miasta, pokazując i chwaląc się swoją zdobyczą wojenną. Na początku tego triumfalnego pochodu prowadzeni byli pokonani władcy, ich generałowie i wysokiej rangi dostojnicy. Dalej zdobyte łupy, złoto, srebro, drogocenne kamienie, klejnoty, kosztowności. A na samym końcu szli jeńcy skazani na śmierć. Ci, którzy mieli trafić na cyrkowe areny, aby być tam rozszarpani przez dzikie bestie na oczach wiwatujących tłumów, żonnych ich krwi. I Paweł mówi, my apostołowie jesteśmy jak ci ostatni. Dokładnie taki jest nasz los. Tak wygląda nasze życie. Koryntianie w swoim zaślepieniu i duchowym otępieniu zachowywali się jak zwycięzcy wodzowie, chwalący się swoim triumfem. Natomiast apostołowie przypominali tę grupę pohańbionych, wyśmiewanych jeńców, skazanych na okrutną śmierć. Koryntianie korzystali z dostatku i zamożności swojego handlowego miasta. Nie rozumieli, że wszystko, co mają, zostało im dane, ale wydawało im się, że oni to osiągnęli, że oni to zdobyli, że oni coś znaczą. Nie rozumieli, że Bóg mógł sprawić, by mieszkali w innym, ubogim mieście, gdzie ciężko było o chleb z dnia na dzień, tak jak wielu ludzi w tamtym czasie w Imperium Rzymskim miało. Ale oni mieszkali w tym bogatym mieście. Mieli dosyć pieniędzy. Nie było trudno w Koryncie zrobić majątek. Wspierali się o swoje przywileje, chwalili się swoimi osiągnięciami i łudzili się iluzją swojego sukcesu. Dla Pawła codzienne naśladowanie Chrystusa oznaczało uniżoną służbę, rozliczne cierpienia i gotowość na śmierć za Ewangelię. Zobaczcie, w wierszu 10 mówi, Jesteśmy jak głupcy dla Chrystusa. Jesteśmy słabi. Jesteśmy wzgardzeni. Cierpimy głód. Nie mamy co jeść. Jesteśmy spragnieni. Nie mamy co pić. Jesteśmy nadzy. Policzkowani. Tu Paweł używa takiego słowa, jakie używano w odniesieniu do Pana, który policzkuje swojego niewolnika. Tułamy się, trudzimy się, pracując własnymi rękami. Iluż to dzisiejszych apostołów takie życie prowadzi? W ostatnich latach widzimy w Kościele nowy ruch apostolski. Ale nijak nie odzwierciedla to tego rodzaju życia apostołów. Raczej odzwierciedla postawę Koryntian, jak do nich Paweł mówi, wy jesteście mądrzy w Chrystusie, wy jesteście mocni, wy jesteście szanowani. Ale mówi, my nie. My, gdy nas znieważają, błogosławimy. Gdy nas prześladują, znosimy to. Gdy nam złorzeczą, modlimy się za nich. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak odpadki u wszystkich. Aż do tej chwili. To wyrażenie śmieci i odpadków może odnosić się do pewnego zwyczaju, który był wśród Greków, którzy czasami, gdy przychodziła na nich jakaś katastrofa, gdy przychodziła jakaś choroba, wybierali z ludu takich, wiecie, najgorszych więźniów, jakichś wyrzutków społeczeństwa i wywozili ich w morze i ich związywali i wyrzucali do morza, żeby przebłagać swoje bóstwa. To były te wyrzutki, te śmieci. I Paweł mówi, my tak jesteśmy traktowani. Jak jakaś katastrofa, jakieś coś zło, no to jest ich wina. To oni przynieśli nową religię, nową wiarę. To przez nich to wszystko. I dawaj zabaty, i lać ich, i do więzienia ich. Najprawdopodobniej ciężko jest nam sobie w ogóle uświadomić, jak dziwne jest to zestawienie, które Paweł tutaj przedstawia, jak to dziwnie brzmiało w uszach Koryntian i wszystkich pogan, którzy to czytali. Żaden szanujący się Grek nie tolerował poniżenia ani po twarzy. Cios za cios, obelga za obelgę, obraza za obrazę. To było życiowe motto szlachetnych Greków. Nawet ci wielcy myśliciele potępiali postawę pokory, postawę przyjmowania złorzeczenia bez oddawania złorzeczeniem. To, co Pan Jezus nauczał i to, co apostoł Paweł tutaj prezentuje, w starożytnym świecie było czymś żałosnym, czymś godnym pogardy, czymś głupim, czymś nienormalnym. Boża mądrość, wzywająca do błogosławienia przeklinającym, była nie do przyjęcia przez ówczesną, zarozumiałą mądrość Greków. Tak jak i dzisiaj jest nie do przyjęcia przez wielu napuszonych chrześcijan, którzy chcą naśladować Chrystusa, nie niosąc swojego krzyża. Jeśli przedstawiony tu kontrast między poświęconym Bogu życiem apostołów, a wygodnym i zadowolonym z siebie życiem Koryntian mógł ich zawstydzić i pobudzić ich do chrześcijańskiej służby, może i nam przyniesie praktyczną korzyść. Koryntianie wypaczyli naśladowanie Chrystusa i podążali za szkodliwą i obecnie bardzo popularną koncepcją chrześcijaństwa, które jawi się jako kolejny luksus. Dla tych wszystkich, którzy chcą żyć komfortowo w doczesnym wymiarze, ale dodatkowo mogą w Chrystusie znaleźć duchowe pocieszenie, oczyścić swoje zatroskane umysły z wszelkich niepokojów. Kto nie uzna się za szczęśliwym, jeśli otrzyma darmowe wybaczenie grzechów, pokój z Bogiem i pewną nadzieję wiecznego życia? Kto nie skorzysta z takiej oferty? Ale czy walka się skończyła? Czy podbój został dokonany? Czy można wygodnie zasiąść na tronie i królować? Koryntianie uważali, że tak. Jak dotąd nie dostrzegli tego, co jest związane z dążeniem do uświęcenia. Nie pojęli konieczności ciągłej walki z grzechem, ze słabościami ciała, ciągłej wewnętrznej przemiany, która musi w nich zachodzić w procesie upodobniania ich do Chrystusa, który, jak wiemy, nie żył dla siebie samego, ale poświęcił całe swoje życie innym. I to jest fundamentalna zasada chrystusowego życia. Nie żyjesz już dla siebie, ale żyjesz dla Boga i żyjesz dla innych. I dopóki nie zaczniemy stosować tej chrystusowej zasady, nasza chrześcijańska egzystencja jest marną wegetacją, daleką od Bożego życia. Większość ludzi szuka w chrześcijaństwie głosu, który ukoi ich obawy. Przez Ewangelię przyniesie zadowolenie własnej duszy. Niewielu słyszy wezwanie Chrystusa do walki z wszelkim złem, do życia w mocy Jego Ducha, który umożliwił Jezusowi złożenie wszystkich Jego ofiar. Kiedy Paweł mówi do Koryntian dalej: bądźcie moimi naśladowcami, co ma na myśli? Czyńcie moje cuda? Przemawiajcie z moim autorytetem? Nie, wystarczy przeczytać wcześniejsze wiersze. Widać, o czym mówi, przez co on przechodzi, z czym on się zmaga, jakie wyzwania stoją przed nim. Apostoł Paweł ma na myśli fakt, że nie istnieje wiele standardów chrześcijańskiego życia, ale jest jeden standard chrystusowy, zarówno dla niego, jak i dla Koryntian, jak i dla nas. Jest z nami bardzo źle, dopóki nie uznamy, że nie mamy prawa realizować naszych własnych egoistycznych planów, podczas gdy inni chrześcijanie, podobnie jak apostoł Paweł, żyją z dnia na dzień w ciągłym samozaparciu i zagrożeniu. W jakiś sposób, który będzie zrozumiały dla naszego własnego sumienia, musimy się zgodzić, że aby naśladować Chrystusa, nie możemy żyć samolubnie. Nie możemy żyć samolubnie, oddaleni od ciężaru i ofiarności chrześcijańskiego boju wiary. Jeśli prawdziwie należymy do Chrystusa, to tak jak Paweł, nieuchronnie musimy dojść do miejsca pełnego poddania Chrystusowi wszystkiego, czym jesteśmy i wszystkiego, co mamy. Nasze upodobania, nasze osiągnięcia, wszystko, co osiągnęliśmy przez nasz trud, całe nasze życie z Jego dorobkiem winniśmy złożyć u Jego stóp, aby On tym dysponował, jak tylko chce. I jeśli nasze serca nie należą do Chrystusa, to co mówię i to, co Paweł tutaj pisze, jest zupełnie niemożliwe i wydaje się szaloną ekstrawagancją. Jeśli natomiast nasze serca należą do Niego, to jest to nieuniknione i konieczne i jest radosne. To poddanie się Chrystusowi prawdziwie jest źródłem największej radości, jakiej możemy doświadczyć na tej ziemi. Wolności od kierowania swoim życiem i prowadzenia go według naszych pomysłów i modły tego świata. I życie pod panowaniem dobrego Pana, który oddał za nas swoje życie. To właśnie ofiarne życie Pana Jezusa Chrystusa przemieniło zupełnie myślenie i nastawienie do życia Jego apostołów. Po tym, jak byli świadkami ofiarnego życia Pana Jezusa, oni już nigdy nie byli w stanie usprawiedliwiać życia tylko dla siebie. Obserwując nastawienie Pana Jezusa do ziemskich przyjemności, z których On nie korzystał, Jego nastawienie do wygód, Jego poświęcenie w służbie Bogu i ludziom, Jego uczniowie nie byli w stanie prowadzić dalej swojego starego życia, zadowalając się doczesną wygodą, reputacją czy religijnością. Takie podejście było już dla nich niemożliwe. Pytanie jest, czy jest możliwe dla nas? Jeśli my sami nadal jesteśmy pogrążeni w zaspokajaniu naszych własnych ambicji i pragnień, jeśli jesteśmy nadal zaślepieni doczesnymi wartościami, które są w tym świecie, tradycyjnymi ideami, receptami na życie, to jesteśmy smutnym świadectwem naszego nieposłuszeństwa apostolskiemu nakazowi uczniostwa, naśladowania apostołów, tak jak oni naśladowali Chrystusa. Jest to dowodem braku dogłębnej wewnętrznej przemiany i ostatecznie jest sądem nad naszym bezwartościowym, samolubnym życiem. Choć intencją Pawła nie było zawstydzenie Koryntian, myślę, że się zawstydzili. Mam nadzieję, że się zawstydzili. Mam nadzieję, że my się wstydzimy, jeśli trzeba. Apostoł Paweł, chociaż tutaj w tym wierszu mówi, że nie chce was zawstydzać, nie możemy brać tego wiersza i mówić, a nigdy nie zawstydzaj ludzi w kościele. Nigdy nie powołujmy się na ten wiersz, dowodząc, że nie wolno nikogo zawstydzać. W 6 rozdziale apostoł Paweł karci Koryntian za ich kłócenie się przed świeckimi sądami i wyraźnie w 5 wierszu 6 rozdziału mówi, że jego intencją jest ich zawstydzić, że tak robią. I w wielu innych miejscach mówi, piszę wam to, żebyście się zawstydzili. Żeby wam było wstyd, że tak myślicie, że tak postępujecie, że tak żyjecie. Tutaj natomiast Paweł kończy swoją ironiczną naganę i przemawia do Koryntian jak do swoich własnych dzieci. Samo słowo oznaczające napomnienie czy zachętę w wierszu 14 jest słowem, które wyraża ostrzeżenie i radę, których ojciec zwykle udzielał swoim dzieciom. choć brzmi w nich nuta srogości, nie jest to srogość próbująca złamać opór krnąbrnego niewolnika, ale raczej jest to srogość, która wyraża boleść, usiłującą zawrócić marnotrawnego syna z jego drogi, aby przyszedł do domu ojca. Paweł zajmował wyjątkową pozycję duchowego ojca w stosunku do koryńskiego zboru. On nigdy nie tytułował się ojcem, tak jak Pan Jezus powiedział, byśmy nikogo nie nazywali ojcem. I tu nie chodzi o to, żeby teraz Koryntianie do niego się zwracali ojcze duchowny czy coś w tym stylu. Ale Paweł wskazuje na prosty fakt, że chociaż mają wielu nauczycieli, mają wielu wychowawców, to on jest tym, który im przyniósł Ewangelię. A więc w tym sensie jest ich duchowym ojcem, że głosząc im Ewangelię jako pierwszy, zrodził ich niejako w Chrystusie. Użyte tutaj słowo nauczyciel czy wychowawca przetłumaczone u nas, to słowo pedagogos. Był to starszy wiekiem i godny zaufania niewolnik, który codziennie prowadził dziecko do szkoły. Uczył je zasad moralnych. Troszczył się o właściwy rozwój charakteru i dbał o odpowiedni rozwój osobowości powierzonego mu dziecka. I takie dziecko w bogatym domu mogło mieć wielu tego rodzaju wychowawców. Natomiast każde dziecko ma tylko jednego ojca. I oczywiście naszym ojcem jest Bóg w niebie. Ale w Kościele Bóg tak sprawia, że rodzimy się do nowego życia dzięki świadectwie ludzi, dzięki pomocy i trosce i opiece ludzi. I Paweł wiedział, że żaden z koryńskich nauczycieli nie mógł go zastąpić, ponieważ żaden z nich nie miał takiego przywileju jak on, by ich zrodzić w Chrystusie przez Ewangelię. I dlatego Paweł w uniżeniu nawoływał ich, aby go naśladowali, aby nie wzbijali się w pychę, aby nie żyli w jakiejś iluzji samozadowolenia, ale patrzyli na to, jak on żyje, jak on się poświęca, jak on pracuje, ile on znosi i żeby go naśladowali. Oby każdy z nas mógł tak żyć, aby móc innym powiedzieć: naśladuj mnie. Wielu ojców życzy sobie, by jego dzieci były tym, czym ci ojcowie nie byli nigdy w stanie być. Większość nauczycieli nakazuje swoim uczniom: rób, co ci mówię, raczej niż czyń tak, jak ja czynię. Paweł natomiast odważnie stawia siebie samego za wzór i posyła do Koryntu Tymoteusza, aby przypomniał im o życiu i postępowaniu Pawła. Co nie oznacza, że Paweł nie zamierza przyjść do Koryntu. Planuje do nich przyjść, jeśli tylko Bóg nadarzy ku temu sposobność. I kiedy przyjdzie, chce, żeby to było miłe spotkanie. Nie chce, żeby musiał wyciągać rózgę, która jest obrazem sądu, która jest obrazem kary, ale chce przyjść do nich z łagodną miłością. Ale widząc tą sytuację, która jest w Koryncie, Paweł wiedział, że jeśli przyszedłby teraz, to nie miałby dla nich miłych słów, pochwały, ale niestety miał, jak w tym liście będziemy dalej czytać, wiele słów napomnienia, wiele słów krytyki, wiele słów, które miały ich przywieść do otrzeźwienia. Jednak w Koryncie było wielu głośnych krzykaczy, którzy mówili wielkie nadęte słowa, którzy pysznili się, mieli wiele do powiedzenia. Ale Paweł mówi, że to nie ich głośne słowa będą poddane ocenie, ale ich życie. Czy prowadzą życie w Bożej mocy? Czy doświadczają w swoim życiu mocy Ducha Świętego? Zwycięstwa nad grzechem, pożądliwościami, modłą tego świata. To Paweł mówi, to chcę sprawdzić, to chcę zbadać, to chcę pokazać. Porównajcie ich życie z moim życiem, mówi Paweł. Moje życie, mówi, jest dowodem mocy Bożej, gdyż Królestwo Boże zasadza się na mocy. Wielu ludzi wczytuje w ten fragment cuda, znaki. Nie wykluczam, że to było częścią tego, ale kontekst zupełnie o tym nie mówi. Kontekst mówi o mocy Ducha, który prowadził Pawła w jego poświęceniu, w jego ofiarności, w jego cierpieniu, wytrwałości, w głoszeniu Ewangelii. I Paweł mówi, gdy przyjdę do was, chcę się zapoznać nie z waszymi słowami, nie z tym, co o sobie twierdzicie i co mówicie i krzyczycie, ale jak żyjecie. Czy w waszym życiu przejawia się moc Ducha Świętego? Pan Jezus nie powiedział, poznacie ich po ich słowach, ale powiedział, po owocach ich poznacie, nie po słowach. O, wielu ludzi może mówić piękne rzeczy. Świat jest pełen rozmów na różne chrześcijańskie tematy. Lecz każdy nasz czyn przemawia głośniej niż tysiąc naszych słów. Głośne, odważne słowa są jedną rzeczą. Natomiast posłuszeństwo Chrystusowi, życie w mocy Jego Ducha, pokorna służba i ofiarne działanie to zupełnie coś innego. Apostoł Paweł zadaje im to retoryczne pytanie, czy ma przyjść do nich z rózgą, czy ma spotkać się z nimi w łagodnej miłości. I oczywiście Koryntianie nie mówili, no przyjdź z rózgą. Wszyscy wolimy miłą, przyjazną atmosferę zamiast trudnych rozmów i tego typu kazań, zajmowania się grzechem, samolubstwem, krnąbrnością i innymi ludzkimi przywarami. Każdy list Pawła skierowany do wierzących pachnie miłością, ale nie jest to miłość, która jest ślepa, sentymentalna, wzdrygająca się przed trudnymi tematami, przed stosowaniem niezbędnych środków wychowawczych. Miłość, która przymyka oczy na wady, prowadzi człowieka do ruiny, do zguby. Natomiast miłość, która patrzy na człowieka oczami Chrystusa, jest pozbawiona sentymentalnych złudzeń, ale jest realistyczna, praktyczna, nastawiona na bolesną przemianę naszego ludzkiego życia. Chyba że już siedzimy na tronach z Chrystusa, już panujemy, tak jak Koryntianie sądzili, że już tak wysoko są, że już ich nic nie rusza, że już im nic nie trzeba, że już nie potrzebują ani Pawła, ani innych, gdyż zasiedli wysoko na tronach, a się spierali ze sobą, po sądach się włóczyli, dopuszczali w swoim zborze cudzołóstwo, na nabożeństwach wrzeszczeli jak szaloni i zachowywali się jak banda zwariowanych ludzi. Ale myśleli, że wszystko jest w porządku, że Bóg im błogosławi, bo są bogaci, bo mieszkają w pięknych domach, bo im się dobrze powodzi. Jakżeż to przypomina współczesny Kościół? Apostoł Paweł kochał Koryntian mimo tego wszystkiego i przemawiał do nich w miłości. I chociaż to jego przemawianie było czasami szorstkie i mogło się wydawać, zadawać im głębokie rany, ale ostatecznie taka miłość okaże się najlepszym lekarstwem na dolegliwości ludzkiej natury. I Paweł nie zamierzał się od tego wstrzymywać. Choć posługiwał się czasami ciętym językiem, bolesną ironią i sarkazmem, jego serce odzwierciedla ojcowskie serce Boga, pragnące obfitego, owocnego życia jego umiłowanych dzieci. I niechaj Bóg nam dzisiaj pozwoli w tym usłyszeć miłujące serce Boga skierowane do nas. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie, prosimy, byś w swojej łasce pomógł nam dzisiaj przyjąć Twe słowo. Aby i ono w nas wykonało Twą pracę. Abyśmy nie dali się uwieść iluzji, jaka dzisiaj widzimy jest rozgłaszana wszem i wobec i w Twoim Kościele. Iluzji samozadowolenia, iluzji królowania z Tobą i panowania i osiągnięcia tutaj wszystkiego teraz na ziemi. Zamiast skupienia się na ciężkiej pracy, na zapieraniu się samych siebie, na wytrwałości w życiu dla Ciebie i głoszeniu Ciebie ludziom wokół, zabieganiu o sprawiedliwość, o świętość, o prawdziwą pobożność, o owoce ducha, owoce sprawiedliwości, ten doskonały owoc, który tylko Ty w nas możesz uczynić, kiedy lgniemy do Ciebie i rezygnujemy z próżności i głupoty i rozrywki i tego wszystkiego, co ten świat mówi nam, że musimy mieć, czym ten świat się pyszni, czym ten świat nas nęci. Zachowaj nas, Panie, od budowania Kościoła według modły tego świata, ale daj nam łaskę patrzeć na ten wzór, który widzimy w tym fragmencie i wielu innych. Wzór miłości, która poświęca się dla innych, która nie ma upodobania w sobie samej, ale która szuka, jak błogosławić, jak pomóc, jak wesprzeć, jak zachęcić, czym się podzielić. Boże, przemienij nasze serca, prosimy. Zachowaj nas od narzekania i biadania nad naszym własnym losem, a daj nam serca, które prawdziwie troszczą się o Twoje królestwo, Jego sprawiedliwość, z których wyrasta życie pełne chwały dla Ciebie, pełne poświęcenia się Tobie i ofiarności wobec innych. Prosimy, Panie, zmiłuj się nad nami i zachowaj nas od laodycejskiego zaślepienia, od koryńskiej pychy i buty i samozadowolenia. Prowadź nas drogą prawdziwego uczniostwa i daj nam wzrastać w Tobie w pokorze, w miłości, w prawdzie, w coraz większym doświadczeniu Twojego Świętego Ducha i Jego przemożnego działania. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dziękuję, że możemy się przybliżyć do Ciebie, ale czasem z płaczem i z cierpieniem, abyś dostąpił Twojej radości. Dzięki za to słowo. Dziękuję za to słowo oczyszczające serce moje. Amen. Amen. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za Twoje Słowo Święte, za to Słowo, które jest prawdą, było prawdą wtedy, które będzie, to jest teraz, będzie zawsze. Panie, taka jest ludzka natura i ze wstydem Panie to przyznaję, że egocentryzm, pycha i upór jest naszą ludzką naturą, skażoną. Ale Panie, nie można nas coś lepszego. I słowo, które kierujesz do nas, jest też ku zawstydzeniu, ale też ku wybawieniu, Panie, tej grzesznej natury. Podaj nam, Panie, tą łaskę i okaż, Panie, cierpliwość, żebyśmy w tej nędzy naszej też dojrzewali i szli do przodu. Dopomóż nam, Panie. Ty jesteś dobrym Bogiem, Ojcem dobrym. Ty wiesz, jak swoje dzieci doprowadzić do miejsca dojrzałości. Wiesz, jak podnosić i oczyszczać z tych wszystkich złych rzeczy. Dlatego chwalimy Cię, Panie, i wywyższamy. Jednocześnie prosimy, bo widzimy w tym obrazie Twojego słowa, widzimy nas sami. Ja widzę, Panie, siebie samego i chcę, żebyś dopomagał mi dojrzewać, odrzucać i odwracać się od tych wszystkich złych rzeczy, które są w mojej naturze. Zapierać się samego siebie, kiedy ten mój stary człowiek woła o swoje przywileje. Patrzeć na Ciebie, Panie, i wywyższać Cię w sercu swoim. Tego pragnę. Daj, Panie, moc i siłę do wykonania. Panie, proszę Cię o Kościół Twój, rzeczywiście w każdym czasie wydaje się, że potrzebuje deformacji, potrzebuje odrodzenia, odnowienia, że nie będzie nigdy takiego miejsca, momentu, w którym zasiądziemy i będziemy mówić, że jesteśmy aktualni. Będą Panie raczej widzieć, jaka jest prawdziwa natura i cały czas się od niej odwracać, cały czas iść ku Tobie, Panie. temu obrazowi, który apostoł Paweł namalował też. Pokory, ofiarności. Panie, bo chcemy Ciebie naśladować. Ty złożyłeś ofiarę ze swojego ciała za nas wszystkich. My już tego robić nie musimy, Panie, ale to nie znaczy, że nie mamy składać duchowych ofiar innym Tobie. Już nas, Panie, cóż to są za ofiary w naszym życiu. Pokazuj nam potrzeby ludzi naokoło, potrzeby braci, siostry. I dodaj sił, Panie, w ofiarności. Uzdolnij nas, Panie, dodaj więcej chcenia, więcej tych chęci, Panie, do gorliwości, by służyć Tobie i ludziom. Będą też to dobrze rozumieć. Objaw to, Panie. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twój krzyż, który jest źródłem naszej nadziei, naszej mocy, nowego życia, gdzie te wszystkie grzechy i słabości, to wszystko, co obraża naszego Boga, zostało pokonane, zostało zapłacone, zostało zmyte. I dzisiaj możemy doświadczać tej mocy nowego życia. Nie musimy już dłużej żyć tak, jak kiedyś żyliśmy, miotani naszymi pożądliwościami, kierowani modłą tego świata, ale możemy żyć nowym życiem, wiedząc, że nasz stary człowiek wespół z Tobą został ukrzyżowany, przybity do krzyża wraz z Jego namiętnościami i żądzami, abyśmy już nowe życie prowadzili. Nie w swojej własnej sile, nie w swojej własnej mądrości, nie w oparciu o ludzką religijność, ale ożywieni Twym świętym duchem, napełnieni nowym życiem z wysokości i posilani z niewyczerpanego źródła łaski, jakie jest w Tobie, Panie Jezu Chryste. Prawo przyszło przez Mojżesza, ale prawda i łaska stały się przez Jezusa Chrystusa. I w tej ufności, Panie, do Ciebie się modlimy. W tej ufności na Ciebie zwracamy nasze duchowe oczy, prosząc Cię, byś kontynuował swoje dobre dzieło w nas, aby to doskonałe dzieło krzyża ziściło się i ziszczało się w naszym doświadczeniu zwycięstwa nad naszym egoizmem i samolubstwem i próżnością, czyniąc nas coraz bardziej podobnymi do Ciebie. Prosimy, kochany Panie, byś pobłogosławił ten chleb, który jest pamiątką Twojego ciała, tak jak powiedziałeś, bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. To powiedziałeś, Panie, do swoich uczniów przed swoją męką, kiedy oni jeszcze oglądali Ciebie w ciele, kiedy stałeś pośród nich i złamałeś ten chleb i podałeś im, przygotowując ich na te bolesne, trudne chwile. I chociaż oni tego nie rozumieli, chociaż oni wciąż jeszcze nie pojmowali, że musisz cierpieć i być zabity, dałeś im ten chleb, aby go jedli i aby w ten sposób pamiętali. Panie, dziękujemy, że i my dzisiaj mamy udział w tej pamiątce. Nie tak jak oni, patrząc w przód na to, co się miało wydarzyć, ale patrząc wstecz na to, co się wydarzyło. Rozmyślając o Twym cierpieniu i śmierci, o Twym złożeniu w grobie, o Twym zstąpieniu do piekieł, o Twym chwalebnym zmartwychwstaniu i życiu, i wstawiennictwie, i orędownictwie, i Twoim przyjściu w chwale. Pobłogosław, Panie, ten chleb i daj nam godnie jeść tego chleba, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, ale drogocenną krwią naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I ten kielich, który błogosławimy, jest pamiątką właśnie tej drogocennej krwi, która przelała się na krzyżu Golgoty. Tej krwi, która i dzisiaj ma moc oczyścić nas z wszelkiego grzechu, z wszelkiej nieprawości. Ty, Panie, jak czytamy, wstąpiłeś do przybytku w niebie. Nie świątyni zbudowanej ludzką ręką, ale do samej świątyni w niebie, której architektem i twórcą jest sam Bóg, aby tam teraz wstawiać się za nami, aby tam orędować za nami, jako jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi. Ty jesteś arcykapłanem nowego przymierza, który ofiarowałeś samego siebie raz na zawsze. Jest to doskonała, niepowtarzalna ofiara, przez którą jesteśmy uświęceni. Daj nam, Panie, z wdzięcznością, z uwielbieniem, ze zrozumieniem jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, wielbiąc Ciebie, wspominając Ciebie, dedykując Tobie nasze życie, prawdziwie oddając się Tobie w posłuszeństwo jako naszemu Panu. Bądź wywyższony, nasz Zbawicielu, nasz dobry Panie. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które przystępują do wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś z jakichkolwiek przyczyn nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Pragnienia, aby być cenionym. Pragnienia, aby być lubianym. Pragnienia, aby być wysławianym. Pragnienia, aby odbierać zaszczyty. Pragnienia, aby być chwalonym. Pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi. Pragnienia, aby zasięgano moje rady. Pragnienia, aby być uznanym. Ze strachu przed poniżeniem, ze strachu przed wzgardą, ze strachu przed skarceniem, ze strachu przed zapomnieniem, ze strachu przed wyśmianiem, ze strachu przed skrzywdzeniem, ze strachu przed podejrzeniem. Chcę pragnąć, Panie Jezu, aby inni byli więcej kochani niż ja, aby inni mogli być wyżej cenieni ode mnie, aby w oczach świata inni wygrywali, a ja bym przegrywał, aby inni byli wybierani, a ja bym pozostawiony został, aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie, aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie, o ile tylko ja będę taki święty, jak powinienem. Amen. Powstańmy, proszę, wszyscy jeszcze do modlitwy. Dziękujemy, nasz drogi Ojcze, za ten czas społeczności z Tobą, z braćmi, siostrami. Dziękujemy Tobie za słowo Twoje, za pomoc Twego Ducha w naszej modlitwie, za Twoje łaskawe przemawianie do nas, uczenie nas, za Twoje dzieło przemiany w każdym z naszych serc. Ufamy, Panie, że nikt z nas nie zatwardza swego serca przed Tobą, ale że mamy pragnienie, by być do Ciebie podobnymi, by lepiej Ci służyć, by lepiej Ciebie reprezentować, by w większej mocy i skuteczności o Tobie świadczyć. Prosimy, byś błogosławił tą pozostałą część naszej społeczności, nasze rozmowy, to popołudnie, nadchodzący tydzień. Prosimy, byś strzegł nas na wszystkich naszych drogach i prostował nasze ścieżki, byś uzdalniał nas do wielbienia Ciebie i bycia błogosławieństwem dla wszystkich, z którymi się spotykamy. Prosimy, prowadź nas, Panie, i pomóż nam wielbić Ciebie, świadczyć o Tobie, radować się Tobą i karmić się Tobą każdego jednego dnia. I uzdolnij nas, abyśmy prawdziwie byli Twoją wonią, abyśmy z kimkolwiek rozmawiamy, z kimkolwiek się spotykamy. Nieśli błogosławieństwo Twoje, zachętę Twoją, pomoc Twoją, wsparcie Twoje. Prosimy, pomóż nam, Panie Boże. Powierzamy się w Twoje ręce. Bądź wywyższony w każdym z nas, w całym Twoim Kościele. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I Panie, przynoszę Tobie jeszcze tych, których nie ma tu dzisiaj z nami, abyś błogosławił braci, siostry, wzmacniał, strzegł, chronił. Proszę też szczególnie o Justynę Wacławik, która jest w tym ciężkim miejscu duchowych zmagań i depresji z powodu rozpadu jej małżeństwa. Panie, modlę się o Twoje dzieło uleczenia jej serca, o Twój pokój, który przewyższa ludzkie zrozumienie, o Twoje dzieło łaski w jej życiu, w życiu jej męża, ich małego synka, całej rodziny, która współcierpi z nimi. Prosimy, kochany Ojcze, ratuj ich i przeprowadź przez tą ciemną dolinę. Uwielbi się w ich cierpieniu, w ich doświadczeniu. Uczyń to, co uczyń daleko więcej ponad to wszystko, o czym myślimy lub o co Cię prosimy. W swojej wielkiej łasce i mądrości i dobroci. Prosimy, Panie, za tymi wszystkimi, którzy są w tej dolinie cienia, o Twą szczególną obecność, Twoje pocieszenie, wzmocnienie i łaskę. I ducha chwały, i ducha dziękczynienia, i wdzięczności. Amen. Usiądźmy, proszę. W najbliższą środę o 6:20 wylatuję do Wielkiej Brytanii na tydzień, aby tam odwiedzić przynajmniej dwie społeczności Polaków, niedaleko Londynu jedna, a druga tam na północy w Leeds. I proszę Was też o modlitwę, aby Bóg błogosławił ten pobyt i te społeczności i to, co tam z łaski Bożej będę mógł z nimi, czym będę mógł się z nimi dzielić. Natomiast też tutaj będziecie mieli szczególne dwa nabożeństwa. Jedno w sobotę o godzinie 18, a drugie normalnie w niedzielę o 10:30. To w sobotę o 18 będzie w zborze u baptystów. Przyjeżdża Jurek Marcol, którego myślę niektórzy z Was znają. Brat, który od wielu lat prowadzi misję zajmującą się tłumaczeniem Pisma Świętego. Oni się nazywają, ktoś pamięta? Misja Wycliffe'a, tak, dziękuję. Misja Wycliffe'a. Jurek Marcol jest tutaj wieloletnim przyjacielem Adama i Jagody. Ja też jakiś czas temu go poznałem, obserwuję też jego wpisy na Facebooku i widzę, że to człowiek bardzo trzeźwy, bardzo trzeźwo patrzący na Kościół, bardzo trzeźwo podchodzący do chrześcijańskiego życia, no i też jego życie o tym świadczy, że nie są to tylko wpisy na Facebooku, ale rzeczywiście, że jest to człowiek, który od lat służy Bogu, wiernie pracuje, naprawdę daje, myślę, wiele i warto go posłuchać. Naprawdę gorąco Was zachęcam, jeśli możecie przyjechać w sobotę na 18 do zboru baptystów, 150 metrów stąd przy tunelu na ulicy Dąbrowskiego 1. Dąbrowskiego? Chyba tak. Bo Dąbrowskiego to w Gdańsku są. Ale tam tutaj chyba też jest jakaś taka podobna ulica. W każdym razie, jak ktoś nie wie, łatwo sprawdzić, wpisać Baptyści Wejherowo i na stronie internetowej jest adres. Także Jurek Marcol będzie tam w sobotę dzielił się, a tutaj w niedzielę będzie na naszym nabożeństwie też usługiwał. I też baptyści tutaj przyjdą, więc wiedzą, że będzie agapa, więc też coś przyniosą, więc gotujcie ile możecie, ale wiedzcie, że oni też coś przyniosą i wierzę, że wam Bóg będzie błogosławił też ten czas wspólnoty tutaj przy agapie z braćmi i siostrami od baptystów, których serdecznie miłujemy. To tyle z tych takich bieżących spraw. Może ktoś z was jeszcze ma jakieś ogłoszenia, przypomnienia? W środę będzie normalne spotkanie. Mnie nie będzie, ale spotkanie jak najbardziej musi być. Modlitwa jest potrzebna i tutaj Adaś poprowadzi, także jak najbardziej zachęcam, by być w środę 18 również. Dziękujemy bardzo. I też tutaj siostra przekazywała pozdrowienia od Ewy i od Olka z Wodzisławia Śląskiego. Dziękujemy. To chyba tyle ogłoszeń, informacji. Zachęcam jeszcze do uściskania się, wymienienia paru dobrych słów.